أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. صدق الله العظيم. سورة طه پارسما سپارا 77 نمبر آیات. موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سرا مناظر اکللا دا فرعون جادوگر دا موسیٰ علیہ السلام پا مخ کے ناکام شو او بیا مشرف بن ایمان شو د بنی اسرائیل و تلت رنه شولا او د فرعون د غرور د سر اغوچتوال را کتا شو او بیا هم بنی اسرائیل پا قلار باندې پری خودلنا مودا پکے دیر تیر شلا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک حکم کو کہ دش پیش پیدا فل قوم بنی اسرائیل لزان سر واخلا اور دا مصر نا ہجرت کو کا اس دا مصر نا ہجرت کو کارت لل آسان کارنو بنی اسرائیل یو قسم بانو کلا فرعونیانو تیویل من کے خادی دا خادی خوشحالے تیویل شادی خادی خوشحالے تیویل واقعی دوی که خوشحالی را روان و دکتی در فرعون در ظلم نه ازادی بوتا ملاره دنا و ایمان که خادی در کالی را لراکه و در نیکان و نیکانی و گستن بنی اسرائیل در مصر نه در شفی روان شو هجرت اوکو بحر قلزم طرف کا روان دی پدغش پبان نے دا ہر فرعونی پکور کے مشرزوے مرشو پغم اختشو پخپل غم بان مبتلالی ہر یو فرعونی گوری چی زمنگا غلامان بنی اسرائیل سشو ہر یو گوری گوری پلانی نشتا پلانی نشتا دی خوی خادر نو پا طول قوم که پیوزل خادر دا خوی رانا اختیو رسلارا بل اسرائیل پا در وقت کش پگ لکا یقیننو او دا شپگ لکو نزیاد پده که مختلف اقوال دی شپگ لکا او دری زرو کشپگ لکا او دیرش زرو او کشپگ لکا او یا زرو خسن پاس شپگ لکا کسان بنی اسرائیلی نا قرآن پاک نا دوم را معلومه گی که دا دولس قومونو دولس قبیله دی او دا هر قبیله عدد زیادو دا اللہ عجیبہ قدرت تھے کہ بنی اسرائیل مصر تراتلل نو پدغ وقت کے دا یعقوب علیہ السلام طول الزامنو اور دا اگوی طول تعداد سوا او یا کسانو اور چی کل دا تیزے نبیان حجرت ایکو رسول پاس شپگ لکے کسانو نو فرعون اور آغا مرگرو تا چی پتو لگے دلا کہ بنی اسرائیل حجرت اکو تو لخکر تیار کو اس دا فرعون لخکر سوم رہے لوی دا دقا فوج کی دا لنبنے حسے چکم لخکر رہے پاگے کے اویا زرا تور اسنو 70,000 تور اسنو او دا لخکر مخ کے حسابان میں ولك سوارا كسان ولك سوارا في النور بسولو من موسى عليه السلام او داغ مسلمانان مرگري بحر قلزم تا ورسهدري او داس دا اشراق تيمو في فرعون سرد لخكرتي ورو رسهدر ری بنی اسرائیل چی شاعت او کتل نو فرعونی لخکر را گئی او چی مخت او کتل نو بحر قلزم چپیدی اے موسیٰ علیہ السلام تبال شو برباد شو مخ کلار بند دریاب دے او رست لخکر دا فرعون را گئی اس بسکو موسیٰ علیہ السلام خمت ما انو ری بلکل یری گئی ما انما عی ربی سیہدی رب زما سر مرگرے دے اس طرح سلار خی موسیٰ علیہ السلام سر رب مرگرے دے اللہ رے و توفولا بلی اسرائیل سر مرگرے دے کنا موسیٰ علیہ السلام سر مرگرے دے یو زمان دے پیغمبر علیہ السلام شان دے و بلد موسیٰ علیہ السلام شان دے دوالو کے فرق لے موسیٰ علیہ السلام قوم باندن سختی را للا سبکو جواب کی انما عی ربی سیہدین اور پیغمبر علیہ السلام پا غار سور کیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسرو اور کافر دا غار قلی ترالل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطید اللہ محبوبہ کافران خداری دا غار قلو کے والا دی خبر کی اور کلگی خپل خپوتا او کتر اس با من امیلی او ایخ کتا گوری نا خپوتا او کتن اس با من دل تکی اویلی تو پیغمبر علیہ السلام و تعیف لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن غم جن کے گما ان اللہ معنا اللہ زمن سر لے پیغمبر علیہ السلام او طول امت سر لے او بنی اسرائیل تا موسیٰ علیہ السلام دو دانی دیویلے کہ اللہ تاسو سرم لے نا انما عی ربی رب زما سرارے سیہدی اللہ رب را توفی رحمت للعالمین شان دیدارے دا موسیٰ کلیم اللہ شان دیدارے نو موسیٰ علیہ السلام وے انما عی ربی سیہدی اس پہ انتظار دے پروردگار سو حکم کئی حکم و توشوے پر امصابان میں دا دریاب ہوا نو گزارے ورک نو یو لارا جوڑشو نو بلا نو بلا نو دولس لارے جوڑشو او دا اوبرا غنڈشو او لکہ دا غر ادرے رے دا دریاب اوبو لکہ دا غر ولا رہی بچے او بس سن جانا کرا کر اودری دی اسو دا برف خانی تسلی ہے وتو ہم کتلی دا اوبری اور اگے اسان چر ووری دا اوبری کنا لوے بلاک سے نہ جوڑ شو اچھے تے کو دنیا کے پر مشین نو باندھ دا اوبونا یا بلاک جوڑے یا ووری چم سے جوڑے اللہ پخل قدرت باندھ دا دریا اوبونن دیوال جوڑ کر کتو دل عظیم فکان کل فرق کتو دل عظیم ہر حصہ دے اوبو لکہ دا قط خر پشان تے ادھرے للا ودول اس لارے جوڑے شوئے وصف پیو لار بانے بنی اسرائیل روان لی وداغے بلی لارے خلق اگوی بسرا لی شاید سے فکر مندی بھی سرا پیدا شی وپا دے دیواری میں کے من سے کلکے کلکے کلو شوئے وپا دول اس لارو جدا جدا خلق روان لی او یو بل تگوری را گوری و خبر اثرین کئی و مختلف دل روان لی دول اس لارے اور نار تا سے جوڑا چھے لکا پوخ سرک اوچ کلاس ہوا پیو لگے دا اللہ حکم اکر وے اوچ اس مکہ جوڑا چھا یعنی چھے بوخ تا پکی رو پکی بجی دل دل پکی نیش ترے او با پکی نیش تا اوچ چلا اللہ را جوڑا چھا موسیٰ علیہ السلام سرد اخپل مرگرو پا بحر قلزم باننے ورخور وطر دے منز تا چھوڑا چھے دقا جائے کے فرعون سرد مرگرو بارے دریاب غارے ترو رسیدو وی فرعون دے اقبل مرگرو تووی وی زمان قدرت منے خبو رہے کن اللہ رہے پا دریاب کی اوچی اوچی جوڑے کی بے خوندہ دا ساتھ جوڑی شیدی سو وی دا زمان قدرت او گو رہے زمان دا پارا دریاب لاری پری خیرہ دے چی پی ورزو زمان حیبت تی پا دریاب بانے اثر ہو ویدا سولہ کرشمہ زما ہے بس سے پھر دریاب روانگی ادرے دے میرا اور بیا پا دریاب باندھے ورگش فرعون کے ورگش میں نور مرگری و پسیش موسیٰ علیہ السلام سرد مرگرو پا دریاب کوئی و تو اور فرعون سرد مرگر دا دریاب منس تور رسید ہے سو کم پاتی نیشو تول دریاب تور رسید موسیٰ علیہ السلام سرد مرگر پوری وقت دا خبر لکھ سات لب فرید دیا والا راجی جبرائیل علیہ السلام جو زن دا فرعون دربار تا دا انسان پا شکل واغی اور دے فرعون تے ویل وی یو آقا او یو مولا خپل غلام تا ہر قسم مراعات ورکڑی دی کپڑے ورکئی مکان ورکئی روزی ورکئی جیب خرچے ورکئی نور مراعات ورکڑی دی و دا غلام دا خپل آقا و دا خپل مولا فرمان برداری نکئی ہر وقت نا فرمانی کی دا سے غلام نہ سزا پکار رہا وے فرعون وے کہ دا سے غلام کو پسند لو کول لے کے کہ مولا تم را مرا آتم ور کئی او دے نا فرمانی کی دے پسند لو کول لے کے یہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے دا حکم لگ رہا تو اولی کا فرعون اولی کو دس خطیوں کو اخفل مہر رولا دا ویدا والا جبرائیل علیہ السلام اگر کاغذ رو رہا اور سے کل فرعون دا دریاب دے منز سورا سے دا دقا دے کہ اللہ پاک حکم کو دے او بوتا وی روانی شے او بروانی شے یو عظیم عذاب را دے فغشیہم من الیم ما غشیہم پس پٹ کے دیل را پا دے دریاب کے ما اغ عظیم الشان عذاب غشیہم کے پٹے کے دیل را دا ڈالو کی شروع شو وی دقا وقت جبرائیل علیہ السلام رہتا غزر اور وے فرعون تے کہ فرعون تا فیصلہ کرے وا کم غلام د خپل آقا او د خپل مولا حکم نمنی سره لري دومره مراعات وسیل د لو کول لیک دی ته هغه غلام چې تا د خپل مولا حکم لري منلی نن ستا د فیصلې مطابق وسیل د لو کولو ته لیکې اوس به لو کېږي ټینګ شه خو یې دقه وخت کې دی فرعون وایي چې زه خو ایمان راوړم وایي چې ابراهیم علیه السلام د سیند وېښ نه خطه راواخېسته په دې خولې کې وله وتپله الآن وقد عصيت من قبل اوس ایمان راوړې دې نه مخکې خو تا نافرماني کوله اوس ایمان راوړې خوله دې بند کړې بس خولې کې وله خطه وتپله ډوب شو نو فرعون سره د ملګرو په دریاب باندې ډوب شو بیا د بني اسرائیلو یقین نه راته فرعون وي څلور سوه کاله کې چې په سر خوږې لیدلې نه و ته به ټوخې په نور راغلې او هغه به خلکو ته زه خدای یم ځکه نه جوړه کېږم نه او دا بني اسرائیل یې څومره تبه وکړي چې د دوی یقین نه راته چې هغه مړ شو وایي چې ته به تلي مونږ څنګه ومنو چې هغه مګر نه مړیه به چې ته تلي الله دریاب ته حکم وکړ وی راوی له وتا بهر اوبو راویشته او دوی ورته کتل د مړ پروتو دا ماشي لیږي په دې پوزه کې په خولې کې په غوږونو کې نه وتل چې د ځان نه مچ ماشي نه شي خبرې بني اسرائیل یقین شي بیا هغه شی مړ شو نو فرعون خپل قوم ته هدایت ونه کړې شو شیطان ماجی بشیری دنیا په خپل سترګو ولیدل چې د دریاب د چپو نه فرعون ځان بچ نه کړ او اوس یې مړ بدن چې په مصر کې پروت دی نو هغې ته هم د یویشتو توپو سلامي کېږي اوس پکې څه پاتې وي تشه ډانچه ده داسې لکه چې چرګوټي له سرمن اوباسې دقه سې پروت دی او په خپو یې یو مرض راغلی وو په پوندې ورته په اردو کې وایي په پونده باندې ژنګ لګېدلی وو د هغې د علاج دپاره یې فرانس ته بوتنو هلته یو د یویشتو توپو سلامي شو په ده کې څه شی دی کم کمال دی مردار بدن دی هغه ته سلامي شو شیطان عجیبه شی دی په ده کې ورته کمال ښیي ولقد اوحینا الی موسی فتعقیق سرمنگ وحی اکر موسیٰ علیہ السلام تا ان اثر بعبادی کہ دش پیش پی زما بندیان بوزان اثر بعبادی زما بندیان دش پی بوزان نمی سر نوزا فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا پس اوہ رجید پار طریقا لار فی البحر قدریات کی یبسا اچا فا امسابانی گزارو کا اوچه لار به جوړه شي نو دولس لارې جوړې شي لا تخافو درکم ولا تخشا نه به یارېږې ته د فرعوني لښکر د رانیولو نه فرعوني لښکر به تاسو رانیسي نه ولا تخشا او نه به په دریاب د ډوبېدو یاروي لا تخافو نه به یارېږې درکم د فرعوني لښکر د رانیولو نه چې هغوی به مرولي شي ولا تخشا او نه به یریږې ته په دریاب د ډوبېدو نه فأتبعهم فرعون بجنوده فأتبعهم فرعون فدوی پسې شو فرعونیان بجنوده سره د لښکرو سره د لښکرو د فرعون فغشیهم من الیم پس پټ دوی لرا من الیم د دریاب په دې اوبو کې ما هغه عظیم شان عذاب غشیهم چې دوی یې پټ کړل واضل فرعون قومه وما هدا گمراه کړ فرعون خپل قوم لرا وما هدا او هدایت یې ورته ونه کړ دې ظالم به خلکو ته وي وما اهديكم الا سبيل الرشاد زنخيم تاسو ته مگر لار ده هدایت در تخيمه كل الأرض تخيمة مخ كل الأرض يو صلي جواز جوين أغو يخدخل كو خدر ان خلي جواز جوين نو دي دوبو نوي دا طول خلق دي خلي دوب كي دلتا لار خيمة دا غلار وكي طولي دا جهنم خشات كل وأضل فرعون قومه گمراہ تو فرعون خپل قوم لرا وما هدا و هدایتی و تعنک یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیل قد انجیناکم فتحقیق سر من نجات تر کتاسو تا من عدوکم ساسو دا دشمننا وواعدناکم جانب الطور الایمن من وعد اوكلل تاسو سرا جانب الطور الايمن اغرق ذكوه الطور الايمن في خي طرف تري ونزلنا عليكم المن والسلوى بني اسرائيل كده فرعون قومنا ازاد شو بني اسرائيل عجيب مخلوق لي ذا الله عجيب عجيب قدرتنا بي لدن داغين فس في أزادين الأوشواء يو عظيم نعمت في الله ورق يو لو يمعجزة وتوقول شلا في درياب كبيتة اوتي لا رجول شوي او فرعون ترد الأخكرة في دوب شو لو دا دي عجيب قدرت ذا الله نفس فيو قوم تريدل في أغا قوم دا عبادة تفارا مخي تبوتان إخيو أو سرمي وطخك تكون فشد بي وطوكت أن موسى عليه السلام تهي موسى عليه السلام سونا قوان كي تدا بي تا مخي تبوتان تراتل وبي وتسجدك دقشان من لم بوتان مقرر كفي من لم وتسجدك يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة گورا دې څنګه دا مقام خدای یې دې قسم من لم مقرر وکړ به خموزه دومره جاهلان دا قوم خو بت پرست دي دا خو مشرکان دي دا خو تباه دي ظالم تباه کړ انکم قوم تجهلون اي جاهلان ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون دا نعمت شکر نہ ادا کرے بیا شرک و کفر تم کرو اے خدا پس ما فی وارو چی توی کے مکون نبکو ویو سوا زادی ملو شکن خپل اختیار خپل وطن نفدے کے زمان دا پارے یو آئین یو دستور یو قانون پکار رہے الہ العالمین تسوالو کسی یو قانون لانا راجی وی ٹھیک دیتا خبرم مناسب تھا اللہ تے سوالو کو کہ قانون پکار دے آئین پکار دے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے سوالو کہ اللہ و تحکم کو اتباع یو دیر سبا دے اعتقافو کی روجی بونی سے بیارا سے کتاب بدر کم دا قانون دے دیر سے روجی یہ ہونی والے او بیائی مسواک استعمال کر او کوہی تور تا اراز لورا گا اللہ و تیرے یو لسلو دے پکے نورم تیرے کا 40 برابر کا نو سالویش پیرو دے اعتقاف اکرو جی انی ولی تا دا غیر نفس اللہ پاک ولا تورات ورک موسیٰ علیہ السلام تورات دل دے قوم دا پاریو بہترین کتاب اگر قوم تا پیش دے وقت دا قوم موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام تا پریشو اور تیویلی چھ زمان پا غیر موجود گئے کہ دا بی خیال ساتا چھ تا خراب تا نلشی کسونو خیر ماتم اطلاع کولشی موسیٰ علیہ السلام کوہ تور کی رہی اور دے قواس سامیرے سامیرے کیوں نو دویل ویدا تاسو چې دغه فرعونیانو نکالی غوښتي په سوال باندې چې من کې خادید او کالی د فرعونیان خو ټول دوک شو کالی خو پاتې شو نو دا خو پردې د کافرو شي امانت دی راځی چې دا راغونکو دا به وسولو نو ټول قوم هغه کالي را جمع کوي دا مال غنیمت دی او مال غنیمت دا به سوځېږي پخوانو امتونو دپاره جایز نو مسلمان دپاره جایز دی استعمال نو کالي خلکو را جمع کړل یو کنده وهغې کښې ور واچول وایي هارون علیه السلام ورته چې سامیلی ته ده سره الله تعالی موټی بند کړی وایي ما سره خو هم لاس کښې څه دي خو دا به زه الې ورته دې کندې ته غورځوم چې ته به یو دعا را ته اول وکړې دا سوی چې یا الله دا سامیرې څه وایي نو هغه وکړې اوس هارون علیه السلام د ده د زړه نه څه خبر و دا منافق و هغه وایي یا الله دا سامیرې چې څه وایي نو هغه وکړې د تش موټیو داسې ور مخامخ چې هېڅ هم پکې نو هېڅ هم وانه کړل څه ورسره نو خو دعا خو قبوله شوله نو دې سامیرې وویل وایي یا الله د دې سرو زرو نه سخې جوړ کړې نو سخې ترېنه جوړ شو خلکو وغورځولو هغې نه د سرو زرو سخې جوړ شو اوس دا سخې د سرو زرو جوړ دی نو دا خو بېجان شی دی دا سامیرې چې دی نو دا دا حرامي ښه نو د ده خبره کوم درته سامیرې بعضې روایاتو کښې چې دي د فرعوني خاندان نو د موسی علیه السلام ګوان دي موسی علیه السلام چې د مصر نه وتنو دی موسی ووتو او بعضې وایي چې دی په بني اسرائیلو کښې یوه قبیله ده سامره ورته وایي د سامره قبیلې دی او سامره ده د شام اوسېدونکي خلک دي سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دے دا فارس یعنی دا ایران اسیدن کے دا کرمان دا علاقے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی کہ دا سامیرے چھے دے نو دے دا یو دا سے قوم نو جاگی با دا غوا عبادت کو پس طریقہ بانے مصر ترا رسے دلو او پا ظاہر دا بنی اسرائیل پا دن کی شامل چھے وزړه کښې نفاق و تفسیر قرطبي وایي دا اندو دا سامیرې دا د هندوستان اندو او دوی د پخوا نه د غوا عبادت کوي غوا ته مقدس ځای یې وایي د غوا میتیازې شکي برکت لپاره یې په ځان باندې اچي نو دا اندو په موسی علیه السلام ایمان راوړه دننه په زړه کښې کفر پټ ساتلی او د دې سامیرې نوم موسی دی د پلار نوم یې ظفر دی سامیرې د پلار نوم یې ظفر وایي موسی علیه السلام چې پیدا شو نو دغه وخت سامیرې هم پیدا شو او د فرعون د طرف نه د ماشومانو د وژلو حکم و نو یې د سامیرې مور وایي چې زما مخکې الالې نو ورته به خفه کېږم نو زه ځنګل کښې به چې په یو غار کښې وغورځم او ګټه به ورته کېدم پروت دي که مړ کېږي نو زما مخکې خو به نه مړ کېږي نو د ځنګل په غار کښې پروت و اوس د الله عجیبه قدرت دی جبرائیل علیه السلام الله مقرر کوي ورشې سامیرې له تربیت کوه جبرائیل علیه السلام راغی د الله په حکم باندې په یو ګوته به یې شاط واغېشل سامیرې له به یې خولې کښې ورکول په یو ګوته باندې به یې کوچ او پیروې وله خولې کښې ورکول او په دې باندې دا سنډه غټ شو سامیرې غټ شو نو سامیرې د جبرائیل په پرورش کښې غفېده خو نصیبه داسې وه چې د خدای په قهر اخته و یو خوا جبرائیل علیہ السلام تربیت کی داغن سے جوڑے گی او بل رخت موسیٰ دا فرعون پکور کے تربیت کی گی داغن سے جوڑے مدا نشیبی خبری دی اذ المرء لم يخلق سعيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل اذ المرء لم يخلق سعيدا تحيرت ہر کلچ فاصل پیدائش کی او بندن ایک بخت نوی تحیرت عقول مربیه لپر ورشکون کو عقل ورط حیران پاتشی وخاب المؤملو او دا چاچی تت داغن امیدون ایناغن نامرادشی فموسیٰ الذی رباه جبریل کافر اغم موسیٰ علیہ السلام اغم موسیٰ تی سامیرے الذي رباه جبريل جداغ تربیت جبريل کرے رے فموسى الذي رباه جبريل كافر اغا موسى ثانی رے کی تربیت جبرائیل کرے رے اغا کافر رے وموسى الذي رباه فرعون مرسل او اغا موسى علیہ السلام جداغ تربیت فرعون غند کافر کرے رے اغا پیغمبر جوڑی دی ندا سامیرے دادا تربیت دا جبرائیل علیہ السلام کرو دادا جبرائیل پیجن دو یوزل جبرائیل علیہ السلام پا اسبان دے سورو دا انسان پا شکل کرا روان وی شیطان را دے دے سامیرے تیوے کہ دادا جبرائیل دے پا اس سور دے ورسا دا جبرائیل دا اس دا قدم دان دے خور زر روالا اگا خور روالا و رومال کی اوتا ودا وی کلا چی دا سرو دا رونا دا سخی جور شو وی شیطان و تیتی آقا خور را والا او دی سخی تی پا خلی کی واسا و چی سخی تی دا جبرائیل دا اس دا قدم خور خلی کی ورواسی ولا ناقا سخی چی دا شور رو پلی یو عجیب کرشم جور شولا او بس سامیری چیغا چی هادا اله موسیٰ هذا الهكم و اله موسیٰ اشه دا استاسم قدره و دا موسیٰ علیہ السلام قدره و نسیا اغن ارشوه دی اولا کوهی طور تطلی و خدای قد دل تطاتی اشه سر و قول دی نخلق اتاعت اکل یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیلو پتاقی سرمن نجات در کتاسو تمن عدوکم ستاسو در دشمننا وواعدناکم جانب السور الایمن من در سر وعدو کلا در کوہ تور ارخی طرف تا ونزلنا علیکم المن والسلوى من نازل کل تاسو تا المن والسلوى مرزان و ترنجلین من و سلوى یو خاص ختم بخیر مرزان غندی اب رات لو جی بادہ پہون او دا اسمان دا طرف نہ دا دنیا دا دانے پشانت ساس کی برات لل رنگ تک سین لکر پیو لکر شاپ خواگو اور لکر مستو سین دو دا خواگا پھر بھی برا برا نرات للا او دی بغیر تو لولا یو یو دلے و یو یو سری کور کور دا او چه دا مرض دے پوخ کو او دا مرض دا پتن دے پارے کی دا سی او خواگا پیر نیک او بے خور اس عجیب خون نو مدو نا اللہ و توی چه دا سی بوکے چه سونا خوڑی شے نو یو سر زیادی نا دی بوی سے نکا سبا نور رانی شی کسبا نی نظام سره به کور ته یوړ لا بس خاص ستار به وګورو سبب ساده نور باندې ونزلنا علیکم المن والسلوى من نازل کړو پتا زبانه المن والسلوى مرزان و ترنجبین کلوا من طیبات ما رزقناکم خوری تاسو من طیبات ما رزقناکم د هغې پاکیزه څیزونو نه چې موږ تاسو ته روزي کړي ولا تسخو او سرکشی و زیاتی مکوی فیه پدے کے زیاتی مکوی فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ پس نازل بشی پتا سبان خصب و غضب او غصب ما وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ اغا سوک پی قدبان نازل شو غضب زما فقد هوانو بی تباشو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعَبَا بے شک زبخون کیم لمن اغا چابا تابت توبا و باشی و آمن و ایمان لوری و عمل صالحا او عمل نیک اوکی تم مهتدا بیا پلار ده هدایت شناوی ده پار غفار یما سبحان ربک رب العزت عما یشکون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين